विराजम् भजमनकुलाकीर्ण विराजम् भजमन राघवेन्द्र यतिराजम् भजमन राघवेन्द्र यतिराजम् भजमन राघवेन्द्र यतिराजम् भजमन मंगलतन मंजालय वासम मंगलकर मंत्रालय वासम मंगलकर मंत्रालय वासम मंगलकर मंत्रालय वासम श्रृंगारादन विलसितासम श्रृंगारादन विलसितासम I'm not afraid.